اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وزواجه وذرياته والبيت أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن دل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سورة بني إسرائيل پڑھوں पहुता आहियूं आयत नंबर 13. कुल इंसान अलज़म ना हो ता रहू फी उन खे. सभु इंसान, हर कंहिं इंसान खे संस निभाग ऐं सुभाग जेको आहे ताइर जेको आहे सो असां चंबड़ाए छॾियो आहे. अलज़म ना हो फी उन खे ॻिची जेका आहे, ॻिची में जेको निड़ घटि आहे हिन में असां छॾ लड़काए छॾी आहे, चंबड़ाए छॾी आहे, पई आहे हुते. पोइ हाणे साइंटिस्ट असां ॿुधाईंदा अॼुकल्ह कहिड़ी आहे उहा, हुनजो ज़िक्र कयोसीं. पर अलहमदिल्ला मोमिननि मञियो त कामिड़ी आहे हिन ॻिची सां ॻाल्हि. निर्घट खे वरी कुहण जेको आहे ज़रूरी आहे जानवर खे कुहबो, निर्घट खे कुहबो, हिनखे हितां पूरो कबो वग़ैरह. अलज़म न हो ता रहू फी उन खे व नुखरज लहू यौमल क़यामत, ऐं क़यामत जे ॾींहुं उहो हुते ई कढंदासीं हिन उन खम जा. नुखरज लहू यौमल क़यामत किताबनि यलकाहो मंसूर आहे. हितां इहो किताब जेको हुनजो लाइब्रेरी में ठहियो पियो आहे, हिन मां हिते ई कढंदासीं. किताब ॾिसंदो उन खे खुलियल किताब यलकाहो, ॾिसंदो हुनखे खुलियल. वरी हीअ करे ॾिसंदो शुरू थी वेंदो किताब जेको आहे वेॾो पढ़ंदो पंहिंजो जेके वणे किताब यलकाहो मंसूर आहे सॼो पवंदो. हाणे अलाह ताला हुनखे चए छा या फ़रिश्ता हुनखे चवंदा इखर किताब कया पंहिंजो किताब पढ़ पंहिंजो जेको कयो हुई जेको बहताल ॿारी धरती ते जेको ज़ुल्म कई धरती ते जेको बि कमु चङो कई सुठो कई मछो मठो कई उहो पंहिंजो पढ़ सम्झो. इखर किताब कया तूं पाण पढ़. हाणे पाण ई ॾिस, पाण ई हिसाबु कर. कफ़ा बि नफ़्स कल यौम अलैक हसीबा. त तूं पाण ई पंहिंजे पाण ते काफ़ी आहीं हिसाबु करण वारो मुहासिब जेको ओम्बर्समैन जंहिं वटि आऊं ते वियुसि लाहौल अला कुवत अलाहियोसीं हुनजो ज़िक्र कयोसीं. तूं पाण ई पंहिंजो हिसाबु कर. चए ॾे असांखे यूनिवर्सिटी में वियासीं पोइ उस्ताद जेको हिकिड़ो वीचारो करिकुलम पढ़ाए पियो या ॿियो को उहो चई तव्हांखे घणियूं मार्कूं ॾियां पंहिंजो तव्हां ॿुधायो मूंखे. पोइ असां चयो न वाक़ई अहिड़ियूं न घुरूं जो माॻे उनजे लाइक़ु न हुजूं सम्झो, ऐं अहिड़ो अहिड़ो बराबरि न घुरूं जो माॻे चऊं त असांखे फेल कर वग़ैरह वग़ैरह. पोइ अलहमदिल्ला जेके घुरियूंसीं हुन वीचारे ॾिनियूं कम जा सम्झो. सो अलहमदिल्ला पर मतिलबु त अलाह ताला चवंदो की किताब खे कफ़ा बि नफ़्स कल यौम अलाई हसीब आहे. त ई पाण ई पाण ते हाणे काफ़ी आहियो हिसाबु करण वारा पंहिंजो पाण हिसाबु करियो. पोइ इहे असां बि टीचर हुआसीं त पोइ इहो कमु कंदा हुआसीं हुनखे चवंदासीं शागिर्दनि खे त पाण ई पंहिंजो हिसाबु करियो. हीअ मार्कूं आहिनि हीअ तव्हां भरियो आहे ऐं जेके ॿिया फॉर्म थियनि था अॼुकल्ह पंहिंजो मल्टीपल चॉइस ऐं फलाणा फलाणा, हुन में माण्हू पाण ई टिक करे सघे थो. टिक करे थो पाण ई ॾिस थो घणियूं मार्कूं खयूं आहिनि हुनजो पोइ इहो हिसाबु किताबु ईअं थींदो. हुते कफ़ा बि नफ़्स कल यौम अलाई हसीब आहे. हिसाबु पाणी पाण बाबा पाणी पाण कर ॿिए खे हिसाबु तोसां मथां ज़ुल्म करे तूं पाणी पाण थी जेको करिणो थी सो कर हिसाबु कर. तो हेॾां वेंदे होॾां वेंदे जन्नत में मोकिलियूं तोखे जन्म में तूं पाण हिसाबु कराणे. अलाह हीअ वॾी ॻाल्हि आहे. कफ़ा बि नफ़्सिकल योम अलाई क हसीबा पोइ होॾां सूरत ईंदड़ जेका आहे कफ़ में हुनमें अलाह ताला फ़रमाईंदो त उन ॾींहुं जॾहिं असीं ॾींदासूं पोइ जेके ॾिजंदा हूंदा माण्हू चवंदा असांजो अलाए कहिड़ो हाल थींदो पोइ उनजो ज़िक्र वरी हुन सूरत में आहे इन करे अलाह ताला हिननि खे गॾु रखियो आहे ऐं उलमा असांजा स्कॉलर्स चवनि था मुफ़सरीन त हीअ ॿई पाण में भेनरूं आहिनि हिननि जा मज़मून हिक ॿिए सां मिलनि था उते बि आख़िर ते इन किताब जी ॻाल्हि उते बि आहे इनशा उहा वरी पोइ पढ़ंदासीं हिकिड़ा किताब कर पंहिंजो किताबु पाण पढ़ कफ़ा बि नफ़्सिकल योम अलाई क हसीबा तुंहिंजे पंहिंजे पाणी पाण ते हिसाबु करण जे लाइ तूं काफ़ी आहीं तूं पाण ई हिसाबु कर मनहतदा जंहिं हिदायत मनहतदा जेको हिदायत वठंदो जेको हिदायत अख़्तियार कंदो फ इन मां यह तदील नफ़्सी त पोइ हू पंहिंजे पाण जे लाइ हिदायत वठंदो ईअं कोन को पंहिंजे पीउ ते थोरो कंदो पंहिंजे ॾाॾे ते थोरो कंदो की पंहिंजे हुन ते पंहिंजे पाण ते थोरो थो करे जेको चङाई थो करे सो पंहिंजे पाण लाइ थो करे जेको बुछड़ाई थो करे उहा उन ते आहे इहो इहा लफ़्ज़ अचे थो हर हिन में सूरत में असाफ़ अलाई आहे उहा उन ते आहे त चङाई जेको करे थो कंहिं ॿिए ते थोरो कोन थो करे पंहिंजे पाण ते थोरो थो करे छो जो उहो हुनजे किताब में हुते लिखिजे थो ऐं हिते बि हुनजो एवज़ हिनखे मिले थो ॿिन्ही हिन धरती ते ऐं हुन आख़िरत में हुनखे हिसाबु हुनजो मिले थो फ़ाइन मां इहा तदील नफ़्स ई हिन खां अॻु में जेको फ़रमाए यहूदियुनि जे सिलसिले में त इन अहसंतुम अहसंतुम ले अनफुसिकुम त जेका चङाई कंदो त उहा चङाई तव्हांजे लाइ पंहिंजे लाइ आहे व इन असातुम फलहा पोइ जेको बुछड़ाई कंदो त पोइ उहा उन ते आहे सम्झो पोइ हिते बि इहा साॻी ॻाल्हि वरजाए करे थो ॾिसो फ इन मां यह तदी ले नफ़्स ई वमन निहतदा फ इन मां यह तदी ले नफ़्स ई वमन दल जंहिं गुमराही अख़्तियार कई जंहिं गुमराही जो रस्तो अख़्तियार कयो फ इन मां य दिलो अलहा हुनजी गुमराही हुनजी दलालत हुनजो रस्ते खां भटकणु हुन ते आहे हुन ते पंहिंजे ते यानी हुनखे हुनजो नतीजो मिलंदो ॿिए कंहिं ते न को थोरो न को अहसान ॿिए कंहिं ते न को ॿियो वरी छा चए मूं ते थो करी छा भला सिंधी में चवंदा आहियूं त कंहिं ते थो थोरो करी या कंहिंखे थो नुक़सानु पहुचाई हिन में कंहिंजो नुक़सानु आहे तूं पंहिंजो नुक़सानु आहे कफ़ा बि मन मन व मन दल फ इन मां या दिल अलाई हा असां सिंधी में चवंदा कंहिंखे थो कस लाई कंहिंखे थो कस लाई कंहिं ते थो थोरो करे कस कंदे भई तू पाण ई बुख मरंदे त पाण ई पाण जेको जेको बि कंदे पंहिंजे पाण ते रस्ते खां गुमराह हूंदे पंहिंजे पाण ते कस ॿिए खे थो लाई छा पंहिंजे पाण ते कस थो लाई वला तज़िरो वाज़िरो तुन विज़िरो ओखरा ऐं जेको को बि को वज़न नथो खणे ॿार नथो खणे कंहिं ॿिए जो यानी माउ पंहिंजे पीउ पंहिंजे पुट जो ॿारु नथी खणे पंहिंजे धीउ जो ॿारु नथी खणे पीउ पंहिंजे पुट जो न को मतिलबु कंहिं बि कंहिंजो ॿारु नथो खणे बसि सही सॼी ॻाल्हि भला तज़िरो वाज़िरातुन विज़िर ओखरा हीअ जेका आयत आहे या आयत जो हिसो जेको आहे हीअ आयत नंबर 15 हले पई हिन में सूरत बनी इसराइल में ऐं हीअ आयत वरी ॿियनि हंधि में आहे सूरत में या ॿियनि हंधि पर हीअ आयत जेका आहे असांखे तमामु जाम माना वारी आहे ऐं हीअ अहिड़े नमूने सां जीअं सूरत ज़लज़ाल जी आख़िरी आयतूं जेके त जेको चङाई कंदो त उनजे लाइ जेको उहो ॾिसंदो ऐं जेको बुछड़ाई कंदो सो आहे ॾिसंदो हीअ भई जाम आयतूं आहिनि मतिलबु ॿियूं बि घणियूं जाम आयतूं पर हीअ ॼण माना हिकिड़ी क्लीअर इस्लाम जी जेका माना हिते बिल्कुलु क्लीअर आहे त इस्लाम हीअं आहे बसि इस्लाम ॿी माना में न आहे इस्लाम हीअं आहे त अला तज़िरो वाज़िरतुन विज़िरो ख़ुरा इहो साॻियो लफ़्ज़ तौरात में आहे तौरात किताब में इहो साॻियो आहे ॿियो कंहिंजो ॿारु केरु नथो खणे पोइ हाणे चवंदा भई पंहिंजो फलाणो माण्हू आयो जेको अलाह ताला पंहिंजो पुटु जेको मोकिलियो फलाणो उहो उहो बसि सभु असांजा ॿार उहो थो खणे ऐं हाणे जेको इहे ॿार खणण जी ॻाल्हि सूरत नाल में ऐं सूरत अन कबूत में या कईसूं अलाह ताला चयो केरु कंहिंजा ॿार कोन खणंदो जेको बुछड़ाई जो रस्तो हिन खे ॾेखारींदो उहो पंहिंजा बि ॿार खणंदो पर उहो ॿिए जा बि जिन खे बुछड़ो कयईं उन जा बि ॿार हुन ते पोइ साज़रून सामून इहो बुछड़ो बुछड़ी ॻाल्हि आहे जेका उहो पाण ते था खणनि या जिते किथे अलाह ताला इहा वराए वराए ॻाल्हि थो करे वला तज़िरो वाज़िरतुन विज़िर ओखरा तमामु सुहिणी ॻाल्हि तमामु मां कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नब असां रसूल असां अज़ाब नथा करियूं कंहिं क़ौम ते सवाइ इन जे जो उन वटि हिकिड़ो नबी पहिरीं मोकिलियूं था पोइ हू हुनजो चयो नथा मञनि पोइ जेको आहे सो हुन ते हक़ थी थिए पोइ उन खां सवाइ त हर क़ौम में असां नबी मोकिलिया, पैगंबर मोकिलिया, पंहिंजा चङा माण्हू मोकिलिया, मैसेंजर मोकिलिया, जेके हुनखे हिदायत जो रस्तो ॾियनि था। इहो सूरत हज में बि ईंदी आहे ॻाल्हि त असां हर क़ौम ते मिनहाज ऐं मनसक ठाहियो आहे ऐं हर ॻाल्हि जे लाइ पैगंबर मोकिलियो आहे घणनि जॻहियुनि ते। इहा ॻाल्हि हले थी त सवाइ उन हिते फरमाए थो, फ़र्क़ु रुॻो एतिरो आहे, चए थो असां अज़ाब नथा मोकिलियूं सवाइ हुन जो पहिरीं हुन ते नबी मोकिलियूं था। पोइ हुनखे वॉर्निंग उहो ॾिए थो, पोइ वॉर्निंग नथा हलनि, पोइ अज़ाब हुन ते अचे थो। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअसा रसूला, तेसि ताईं नथा अज़ाब करियूं हुन ते, अज़ाब कंदड़ नथा थियूं जेसि ताईं नबअस रसूला हुते पैगंबर मबूस कयूं, उथारियूं, बीहारियूं हुते हिकिड़ो नबी। वैदा अरदना अनहलिक करियतन अल अमरना मुतरफ़िया फसकूफ़िया फ़हक अलहल कौल फ़दमरना तदमीरा। हीअ तमामु हिकु सुहिणी ॻाल्हि या साॻी अहिड़े माना वारी ॻाल्हि सूरत नहल जे आख़िर में फ़रमाए थो अलाह ताला त जॾहिं असां इरादो था करियूं त हीअ क़ौम जेका आहे, हीअ इलाइक़ो जेको आहे, सो हाणे मूंखे बर्बादु करिणो आहे, तबाह करिणो आहे, पोइ आउं छा थो करियां, अलाह ताला छा थो करे। वैदा अरदना जॾहिं इरादो था करियूं, इरादो था करियूं मलाल आला में, हीअ जेको प्लूरल बि इस्तेमालु थो करे त अलाह ताला पंहिंजो इरादो, पर मलाल आला में जेके मतिलबु कोर्ट में अलाह ताला जे आहिनि हुनजो ज़िक्र सूरत साफ़ात में आहे, सूरत सौफ़ में आहे, सवाद में आहे, मलाल आला आहे। उहो फ़ैसिलो था कनि, इज़ा अरद न अन नुहलिक करियतन, जॾहिं असीं त हिन करीअ खे, हिन इलाइक़े खे, हिन शहर खे, हिन बलद खे असांखे तबाह बर्बादु करिणो आहे, हलाकु करिणो आहे। अमर न मुतरफ़ी आहे, जेके उते मोहतबर आहिनि, जेके चौधरी आहिनि, जेके वॾेरा आहिनि, जेके जागीरदार आहिनि, जेके प्रेसिडेंट आहिनि, जेके बादशाह आहिनि, जेके वॾा वॾा माण्हू वज़ीर, ही हू जेके आहिनि मुतरफ़ जेके आहिनि उते जा जेके वॾा माण्हू जेके आहिनि, उन्हनि खे असीं हुकुम था करियूं। पोइ फसकू, पोइ हुन में फस्त था कनि, हुन बुछड़ाई था कनि, हर हिकु करप्शन जेका आहे सा अख़्तियार था कनि। पोइ फ़ीह फ़हक अलाए हल कौल, पोइ अलाह ताला जो कौल जेको आहे सो हुननि ते हक़ थो थी वञे त हीअ पनिशमेंट जे लाइक़ु आहिनि, हीअ पनिशमेंट ते मुस्तहक़ आहिनि, हिननि खे पनिशमेंट ॾियो, हिननि खे विझो जहन में, हिन जो मुल्क बर्बादु करियो, हिन जी तबाही करियो हिन खे। पोइ इहो उन वक़्तु थिए थो फ़हक अलाए हल कौल फ़दमरना तदबीर आहे, पोइ असीं डाहियूं था अहिड़े नमूने सां हुनखे, डाहिण वारे नमूने सां अहिड़ो था बुछड़ो करियूं हुनखे, अहिड़ो तबाही बर्बादी था करियूं जेका तबाही बर्बादी थियण वारी। बसि हाणे अलाह ताला पंहिंजो राम करे, भई जेके मुल्क असांजा तबाह बर्बाद पिया थियनि, छाजे लाइ मुस्लमान पंहिंजे इस्लाम ते नथो रहे, बुछड़ाई अख़्तियार थो करे, पोइ हू जेके ॿियूं ॻाल्हियूं थो करे ऐं उहो अलाह ताला जी ॻाल्हि नथो मञे, पोइ जेके फ़दमरना तदबीर आहे, فدمر ناها تدمير دمر يا رب دمر قول قوم قوم المفسدين قوم الظالمين وهي اولي پرهادين ايت کي ويدا اذنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا پس ويران تا ڪري ان کي تباہ برباد تا ڪري ان کي जीअं तबाह बर्बादु कजे जे मतिलबु त कल्ह वांगुरु दमरना तदबीर आहे। ऐं अहिड़ी ॻाल्हि सूरत नहल में फरमाई त जॾहिं हिकिड़ो शहरु आहे हुन में चङाई पई हले ही हू, पर हू चवंदा न असांखे अहिड़ो न खपे। सूरत सभा में बि इहा ॻाल्हि अलाह ताला फरमाई त न न बसि असांखे भई थोरी ॾुखियाई खपे। पोइ अलाह ताला अहिड़े नमूने सां सभु सभा सूरत में, सूरत नहल में अहिड़ी साॻी ॻाल्हि त असां कीअं मुल्क ते जेको छो जो हू नाशुक्र थिया, पहिरीं ॻाल्हि आहे त नाशुक्र थिए थो माण्हू, उन खां पोइ बुछड़ाई थो करे, करप्शन थो करे धरती ते, पोइ करप्शन इहा जेका पाण वटि आहे मुस्लमान वटि घणी आहे हींअर। ऐं हीअ जेके वरी बि अंग्रेज़ कनि ॻाल्हियुनि में करप्ट घणा आहिनि, वाहियात ॻाल्हियुनि में, फुहाशी में, इमोरलिटी में, उहे असांखां मथे आहिनि। पर हीअ जेको ॿियो जेको थिए थी मतिलबु पंहिंजे माण्हुनि खे सुठो रखियो वेठा आहिनि, पंहिंजो क़ानून पंहिंजो, हीअ हू ॻाल्हि आहे, पर पाण वटि जेको आहे को क़ानून कोन्हे, न को सिंध में, न को पाकिस्तान में, न को हिंदुस्तान में, न को ईरान में, न को इराक में, सभु को बुछड़ाई ते संदरो ॿधो वेठो आहे। मुतरफ़ी आहे, फसकूफ़ी आहे, फिस्क कंदा, फिस्क माना ॼाणी वाणी बुछड़ाई, यानी ख़बर आहे त हीअ ख़राबु कमु आहे, ख़बर आहे त हीअ चोरी आहे, ख़बर आहे त हीअ करप्शन हराम आहे, ख़राबी ख़बर आहे त हीअ गुनाह आहे, ख़बर आहे, क़ुरान बि पढ़नि था, इस्लाम मुस्लमान बि चलाईंदा, फसक फिस्क फस फासिक उहो आहे जेको ॼाणे थो त हीअ गुनाह आहे पर करे थो, हिकिड़ो जेको नथो ॼाणे त इहो गुनाह आहे, सम्झो त न इहो गुनाह आहे ई कोन, पोइ उनजी त ॻाल्हि अञा ई ॿी थी। पर हीउ जेको फासिको आहे, जेको ॼाणी ॿुझी जेको बुछड़ाई जो कमु थो करे, हुनखे ख़बर आहे त हीउ गुनाह आहे, अलाह ताला मना कई आहे हिन खां, पर हू करे थो, उहो फासिक आहे। त हीउ फुत जो फासिक आहिनि, उहो जेको वॾा जेके आहिनि अमीर, जेके चौधरी आहिनि, जेके असांजा वज़ीर आहिनि, जेके असांजा प्रेसिडेंट आहिनि, उहे पहिरीं फासिक आहिनि। उहे पंहिंजे ज़ुल्म चए थो वॾो सभु माल मूंखे ॾियो, नवाज़ शरीफ़ जो ज़रदारी फलाणो मुशरफ़ धूल फसाद सभु कुझु मूंखे ॾियो, त आउं वञी विझंदुसि हुते बैंक जेका आहे स्विट्ज़रलैंड में, की अमेरिका में, की इंग्लैंड में, की फलाणे हंधि, उते थो वञी पैसा रखां, हीअ भले बुख मरनि, हिते वञा पाकिस्तान जा माण्हू, हिंदुस्तान जा, सिंध जा, हीअ जेके आहिनि माण्हू, से भई भले पोइ हीअ पहिरीं उहे वॾा माण्हू जेके आहिनि से करप्ट था थियनि, उन खां पोइ अलाह ताला जो हुकुम जेको आहे उन्हनि ते हक़ थो थी वञे, मुस्तहक़ थी था वञनि, उहे त दम्बर न आहे, तदमीर आहे। हाणे पाण वेठा मौजूं कनि, हुते वेठो आहे हिकिड़ो चौधरी, सॼो मुठ में आहे हुनजे कराची ऐं पाकिस्तान ऐं सिंध मुठ में थो हलाए, ऐं पंहिंजो जेको बाएताल करिणो अथसि सो वेठो करे, पर हुनखे केरु चवण वारो कोन्हे, छो जो उहो हुननि जे कम जो फ़ाइदो थो करे। इन करे जेको حق عليه القول فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح نوح عليه السلام کا پو کترن کے اساں تباہ کر نوح جو طوفان میں گواہ دیا کیتھا ان کا پو کتری قوم کترا نسل جکن کترا قرن جکن عاد ہیں سمود ہیں احقاف جا اتکا فلانا مدین جا फलाणा फलाणा सभु माण्हू केतिरा बर्बादु कयासीं, केतिरा तबाह कयोसीं, सभा खे केतिरो तबाह कयोसीं, या हाणे सभा जेका यमन जेको आहे हाणे बर्बादी उन ते लिखिजी आई आहे, हाणे उहा पई थिए। वकम लखनऊ मिनल खुरून मिमबादी नूह वकफ़ा बे रब खबे ज़ुनू बे इबाद ई ख़बीरम बसीरा। अलाह ताला काफ़ी आहे जो पंहिंजे बंदनि पंहिंजा जेके बाना अथसि उन्हनि जे गुनाहनि खे ॼाणण जी ख़बर रखण जी जो लाइ हू काफ़ी आहे, हुनखे सभु ख़बर आहे ऐं हू काफ़ी आहे। हुनखे को ॿियो को मददगार कोन खपे, न को पुटु, न को पीउ, न को चाचो, न को ॾाॾो हुनखे खपे जेको हुनजी मदद करे। हू पाण ई होशियारु आहे, पाण ई पंहिंजो ॼाणे थो, पाण ई ख़बर सॼी रखे थो त कहिड़ो ज़ालिम आहे, कहिड़ो कहिड़ो आहे, ऐं पाण ई हुनजी ख़बर पाण थो वठे। ज़ुनू बि इबाद ई ख़बीरनि, हू ख़बीर बि रखे थो, बसीर बि आहे, ॾिसे बि थो, ऐं ख़बर बि आहे सॼी हुनखे पंहिंजो कहिड़ो ज़ालिम आहे। घणनि ॾींहं ते अलाह ताला चए थो पर ख़बर आहे कहिड़ो ज़ालिम आहे ऐं कहिड़ो मोहतद आहे, कहिड़ो हिदायत वारो आहे। मन कान युरीदुल आजिलत अजलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद। जेको माण्हू चाहे थो त हिन तकड़ी हिन धरती ते मूंखे बसि सुबुह मिले, खाधो पीतो, हीउ हू खाइण पीअण, बसि आऊं चोरियां माणियां, ऐं पंहिंजो हीउ हवाई जहाज़ हुजे मूं वटि, हीउ पैलेस हुजे, हीउ 70 माल मुंहिंजी हीउ माल हुजे मूंखे, ऐं बसि मुंहिंजा नौकर चाकर हीअ हुजनि। जेको चाहे थो त हिन धरती ते सभु कुझु हुनखे मिले, पोइ असां जेको चाहियूं था असां हुनखे ॾियूं था उन मञा। मन कान युरीदुल आजिलत अजल नाल हू फीहा मान नशाओ, जेको असीं चाहियूं था सो हुनखे ॾियूं था। लिमन नुरीद, जेको चाहे थो उन मथां जेको असीं चाहियूं था सो ॾींदा, ईअं कोन सभु को हुनजी दिलि ख़्वाहिश पूरी कोन थी थिए सभु, वरी बि चए थो अञा बि मूं वटि हुजे, अञा बि मूं वटि हुजे, अञा बि मूं वटि हुजे, 70 माड़ आहे तो वटि बिना तूं पंहिंजा असल सलम सलम छा चइबो आहे, उहे तुंहिंजे अॻियां माण्हू वीचारा बुख पिया मरनि, तूं मौत पर 70 माड़ ते चढ़ियो वेठे अलाए कहिड़े ते, किथे टंग हूंदी तुंहिंजी, कहिड़ी माल दिल ते बाह हूंदी तुंहिंजी, कहिड़ी मन दिल ते, तूं हिकिड़ो आई बिना हिकिड़े बिस्तरे में सुम्हंदो हूंदे, पर हाणे उहो न चए थो मूंखे माड़ी खपे 70 मंज़िल, ओके पोइ अब तोखे ॾिनीसूं, पर चए थो हाणे मूंखे 140 वारी खपे, सम्झो ऐं ठाहींदुसि हिकिड़ी दुबई में मंज़िल जेका 1100 वारा केतिरी मंज़िल वारी हूंदी, हुन सोन जा ई लॻियल हूंदा, ठीकु आहे तोखे उहो ॾियूं था, ॿियो तोखे छा खपे, पर चए थो सभु कुझु असीं कोन ॾींदासीं हुनखे, हुन जूं जेके इहे ग्रीड्स जेके आहिनि, जेके ख़्वाहिशूं आहिनि से ख़तमु न थींदियूं, हू मरी वेंदो हलियो, पेट जेको आहे हुनजो मिटी सां भरिबो, ऐं वात जेको आहे हुनजो मिटी सां भरिबो, बाक़ी हू कॾहिं सेटिस्फाई कोन थो, केतिरो बि हुनखे मिले, खाइण पीअण लाइ तोखे मिले थो, उन ते काफ़ी कोन्हे। न ई घर जेको पंज पंहिंजो पैलेस आहिनि, सिंगरम जो पैलेस, कीअं फलाणो पैलेस, कीअं टीरो पैलेस, मटीरो पैलेस, सम्झो उहे सभई पैलेस आहिनि। न पर अञा मूंखे खपे ॿियो बि हिकिड़ो खपे, त उहो बि तोखे ॾींदासूं, पर तुंहिंजो पेट भरिबो तॾहिं जीअं तूं धरती में घुसंदे, पोइ तुंहिंजो पेट मुंहं में मिठी ईंदी, पोइ तुंहिंजी मिठी बंदि कंदी। हिन खां अॻु में ख़्वाहिश इंसान जी पूरी कोन थींदी। हिन करे फरमाए थो मन कान युरीद अल-आजिल त अजलना लहु फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद, लिमन नशाउ मा नुरीद। उन सदूं सभु पूरियूं कोन थींदियूं हिन धरती ते। सुम जलना लहु जहन्नम, पोइ हुन जे लाइ असां जहन्नम तयारु करे छॾियो आहे, पियो आहे, विझंदासूं हुन में हुनखे। हल बाबा थी तयारु लहू जहन यसला मज़मूमम मदहूरा। पोइ हुनजो जेको शान हूंदो, हुनजी जेका हैसियत हूंदी, सा कहिड़ी हूंदी, जो हू सड़ंदो हुन में जहन्नम में ऐं मज़मूम ख़्वार थी। यानी सभु को चवंदो भेण अहिड़ो बुछड़ो को धरती ते पैदा थियो, अहिड़ो को बुछड़ो पैदा थियो, हाणे हीअ ॾिसो कहिड़ी ख़्वारी आहे हिननि माण्हुनि जी, जिते किथे कूड़ा था साबित थियनि हर ॻाल्हि ते। हर रोज़ु अचे थो त हीअ फलाणा बुश ऐं ब्लेयर ऐं ओबामा, हीअ फलाणा कूड़ ॻाल्हायूं, फलाणा कूड़ ॻाल्हायूं, फलाणा कूड़ ॻाल्हायूं। हर ॻाल्हि साबित पई थिए त हीअ कूड़ा हुआ भेण सां, कूड़ा कूड़ा कूड़े कूड़ जा पुट। सॼी ॻाल्हि कूड़ी, जेका सॼी धरती खे पंहिंजे हिन में रखियो वेठा हुआ मुठ में, ऐं सॼी बर्बादी तबाही आंदी अथऊं सॼी धरती ते, पर रुॻो कूड़ ते, रुॻो कूड़ ते। मज़मूमन ज़म मज़मूम यानी ख़्वार बुछड़ा, मधहूर आहे तड़ियल, रिजेक्टेड, गो अवे गॉडडैम, हू इज़ यू नो गोइंग टू ओन यू। केर बि हुनखे ओन कंदो, न न न, इहो असां मञा कोन्हे, इहो असां असां हिन सां को वास्तो कोन्हे। मज़मूमम मधहूर आहे वमन अराद लाखत, उन जे मुक़ाबले में ॿियो जेको इरादो आख़िरत जो करे थो त मूंखे आख़िरत खपे। हुनजो वमन अराद आख़िर वसाल हा सही हा, ऐं जंहिं कोशिशि कई उन जे लाइ कोशिशि करण जहिड़ी, वसाल हा सही आहे, सायो कयूं सिंधी में पाण चयूं सायो कयूं, जंहिं हुन सायो कयो, कोशिशि कई, हुनजो बाबा सायो थियो, देव दोस्त पे ई दर आयो, थियो मिलण जो सायो, त सायो हुयो, सायो कयो त हलूं था मस्जिद में, की सायो कयो फलाणी ॻाल्हि जो, सायो कयो, कोशिशि करियो, साय सही सही लहा सही हा वहव मोमिनन, ऐं मोमिन बि आहे। ईअं न को सायो करे थो, एफट करे थो, सभु कोशिशि करे थो, पर हुन में ईमान कोन्हे हुनजे दिलि में, त उलाइक कान सही हुम मशकूर आहे। त हुनजी कोशिशि जेका आहे सा अलाह ताला वटि एक्नॉलेज थींदी, हुनजी कोशिशि जेका आहे सा क़बूल कई वेंदी। इन माना में मशकूर, अलाह ताला जेको मशकूर आहे, मशकूर ईअं कोन थोरायतो आहे पंहिंजे बंदनि जो, ॿारनि जो, न हू मतिलबु त रिकग्नाइज़ थो करे, क़बूल थो करे, ऐं हुनजो एक्नॉलेज करे थो, बराबरि हिन पंहिंजो चङाई कई ऐं हिन पंहिंजो आख़िर जो मुस्तहिक़ आहे ई। सही सही हुम मशकूरा कुलनि नुमिद हा ओलाए हा ओलाए मिन अता रब, चए त असां अलाह ताला फरमाए थो त असां हुननि खे बि ॾिनो ऐं हुननि खे बि ॾिनो। हुननि खे कहिड़ा, हुननि खे कहिड़ा, उहे जेके काफ़र आहिनि असां उन्हनि खे बि ॾिनोसीं। हज़रत इब्राहिम अलाम चयो त सभिनी खे ॾे, मोमिननि खे ॾे, अलाह ताला चयो न, आउं काफ़रनि खे बि ॾींदुसि। काफ़रनि खे बि ॾियण वारो उहो आहे, चयो काफ़रनि खे बि आउं ॾियां थो ऐं हिननि खे बि अता करियां थो। हीअ जेका अता आहे, जेके महल माड़ियूं ठाहियो वेठा आहिनि, बंगला बहारियूं ठाहियो वेठा आहिनि, इहे मूं अता कयो आहे न, को पाण त कोन ठाहियो, मूं अता कयो आहे, उन्हनि खे बि आउं अता थो करियां ऐं मोमिननि खे बि आउं अता थो करियां। ॿिन्ही खे हाउ लाइ वहाउ लाइ, हिते ॿ दफ़ा इहो जेको अचे थो, नुमित दुहाउ लाइ वहाउ लाइ मिन अता ऐं रब खे, अता ऐं रब जी ॾेत ॾियणु आहे, ॾियणु अता अता पाण नालो रखंदा आहियूं, अता मोहम्मद फलाणो अता आया, अता आहे अलाह ताला जी देन आहे, जंहिंखे चइजे दात ॾियणु आहे, अलाह ताला दातार आहे, उहो ॾियण वारो आहे। कुलनि नुमित दुहाउ लाइ वहाउलाए मिन अता रबिक, पोइ मदद ॾियूं था हुननि खे, त हुननि खे अहिड़ी, हुननि खे अहिड़ी, मतिलबु सभु कंहिंखे जेको करप्शन मञा हराम मञा पेट भरणु थो चाहे, हुनखे चवंदो ठीकु आहे वञी वञी पेट भर, हराम जेको आहे सो विझ पंहिंजे पेट में पूरो कर। हा जेको हलाल थो खाइणु चाहे थो, हुनखे हलाल मां ॾियूं था, सभु कंहिंखे हुनजे ख़्वाहिश मुताबिक़ हत नुमिद दुहा ओलाए कुलनि नुमिद दुहा ओलाए वहा ओलाए मिन अता रबिक वमकान वमा कान अता रबिक महज़ूर आहे। अलाह ताला जी देन, अलाह ताला जी दात, अलाह ताला जो ॾियणु जेको आहे, अता जेका आहे, सा बंदि थियलु कोन्हे, हुनजी मुठि बीड़ियल कोन्हे। काफ़र यहूदी जेके अचनि, अलाह ताला जूं ॿाहूं जेके आहिनि, हथ जेके आहिनि हीअं बीड़ियल आहिनि, जो मुठि खोले कोन थो, ॾिए कोन थो, जवाबु कोन, अलाह ताला जो आऊं जवाबु आहियां, सखी आहियां, मुंहिंजी मुठि बीड़ियल कोन्हे। وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعدهم على بعد الله تعالى چيو ته ڏسو ته مون ڪيئن هن هن ڳالهه مان ڪهڙا ڪافر آهن ڪهڙا مؤمن آهن مون ڪهڙيون عطاءون ڪيون آهن سڀني سان هنن کي ڪهڙيون ڪيون آهن ان مجائي ته ڏسو ته ڪهڙن کي فضيلت آهي ۽ جو ڪافر آهي جيڪو جنم وڃو آهي جيڪو مردود آهي جيڪو محظور آهي جيڪو سو آهن ان جو ڪهڙو شان آهي ڪهڙي سڪسيس آهي कहिड़ी इन जी ॻाल्हि आहे अलाह ताला वटि क़बूल न आयो आहे। हीअ जेको मोमिन आहे को भले ग़रीब आहे जेको बि आहे अलाह ताला वटि क़बूल आहे, आख़िरत में बि हुनजी चङाई आहे, उहो हुनखे असां फज़ीलत ॾिनी आहे त फदल न कैफ फदल न आबाद हुम अला आबाद हिक ॿिए ते कीअं असां माण्हुनि खे फज़ीलत ॾिनी आहे। वलल आख़िरत अकबर दर्जात आहिनि ऐं हिन धरती ते बि उन्हनि जा दर्जात आहिनि, आख़िरत में बि असां उन्हनि खे चङाई जा दर्जा ॾिना, वॾा वॾा दर्जा हुननि जा आहिनि। उते सभु को पंहिंजे दर्जे जे मुताबिक़ पंहिंजे सलाहियत, पंहिंजे अमल, पंहिंजे ईमान, इहे दर्जा हूंदा। उते सभु हिकिड़े हुन में मुसाफ़िर खाने में सुता कोन पिया हूंदा, सभु को पंहिंजे पंहिंजे अहिड़ा दर्जे जे लिहाज़ खां पंहिंजे हुन लेवल ते हूंदो। भला आख़िरत अकबर दर्जा थियनि व अकबर तफ़दील आहे, हुननि जी फज़ीलत, हुननि जी तफ़दील जेका आहे सा हर हिक जी वॾाई, हर हिक जी पंहिंजे लिहाज़ खां ओहिड़े क़िस्म जी لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا ہاں ہتا کا وہ ٹین کمانڈس واری گال جکا سا شروع دی تھی تے ہی نہ کریو ہانے یو کیسوں تا کہ فضیلت دینی سوں ہی کیسوں کیسوں پر ہانے ہی گالیوں تھینوں ہاں وہ ٹین کمانڈس میں ہتا کا شروع تا تھن یہ ایت نمبر آئے بٹی ہن کا وٹھی ایت نمبر کیڑی تائیں كل ذلك كان سيئ مكروه ذلك مما اوحى اليك ولا تجعل مع الله يو اني تالي ايات هي اتنو ايات وان ان ميس يو وتين كمارس ميس يو غالي وچن تيو و ان شاء الله العالمين فوري بير پڑھنا سو اللهم وفقنا وارحمنا وارزقنا وفضنا هذا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم